महाभारत उद्योग पर्व द्वाविंशत्यधिक शततमोध्यायः सत्संग एवं दौहित्रों के पुण्यदान से यजाति का पुनः स्वर्गारोहण। नारद उवाच प्रत्यभिज्ञातमात्रोऽथ सद्भितये नरपुङ्गवः समारुरोह नृपतिः अस्पृशन् वसुधातलम् ययातिर्दिव्य संस्थानो बभूव विगतज्वरः दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः दिव्यगन्धगुणोपेतो न पृथिम् अत्पृथत्पदा। नारद जी कहते हैं, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गई थी। वे शोक और चिंता से रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा वे दिव्य सुगंध में सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। ततो वसुमना पूर्वम उच्चैरुच्चारयन् वचः ख्यातो दानपतिर्लोके व्याजहार नृपं तदा। तदनंतर लोक में दानपति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज याति से इस प्रकार बोले, प्राप्तवान अस्मि यल्लोके सर्ववर्णे स्वगर्हया तदप्यथ च दास्यापि तेन संयुज्यतां भवान। मैंने जगत में सभी वर्णों के निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वह भी आपको दे रहा हूँ, आप उस पुण्य से संयुक्त हो। यत्फलं दानशीलस्य क्षमाशीलस्य यत्फलं यच्च मे फलमाधाने तेन संयुज्यतां भवान। दानशील पुरुष को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्य को जो फल मिलता है तथा अग्नि स्थापन आदि वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होने वाली है उन सभी प्रकार के पुण्य फलों से आप संपन्न हो। ततः प्रतर्दन उप्याह वाक्यम क्षत्रिय पुंगवः यथा धर्मरतिर नित्यं युद्धपरायणः प्राप्तवान् अस्मि यल्लोके क्षत्रवंशोद्भवं यशः वीरशब्दफलं चैव तेन संयोज्यतां भवान्। तदनंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतर्दन ने यह बात कही, मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहा हूँ, सर्वदा न्याय युक्त युद्ध में संलग्न होता आया हूँ तथा संसार में मैंने जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द के योग्य पुण्य फल का अर्जन किया है उससे आप संयुक्त हो। शिबिरोऽसि नरो श्रीमान अनुवाच मधुराम गिरम यथा बाले सुनारेषु वैहार्येषु तथैव च संगरेषु निपातेषु तथा तद्व्यसनेषु च अनृतं नोक्त पूर्वं वेतेन सत्येन खम्ब्रज यथा प्राणाश्च राज्यं च राजन् कामसुखानि च त्यजेयं न पुनः सत्यं तेन सत्येन खम्ब्रज यथा सत्येन मे धर्मो यथा सत्येन पावक प्रीत सत्क्रतुश्चैव तेन सत्येन खम्ब्रज। तत्पश्चात उसी नरपुत्र बुद्धिमान शिबि ने मधुरवाणी में कहा, मैंने बालकों में स्त्रियों में हास परिहास के योग्य संबंधियों में युद्ध में आपत्तियों में तथा संकटों में भी पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्ग लोक में जाइए। राजन, मैं अपने प्राण राज्य एवं मनोवांछित सुख भोग को भी त्याग सकता हूँ परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्ग लोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र भी तृप्त हुए हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। अष्टकस्त्वथराज ऋषि कौशिको माधवी सुतः अनेक सतयज्वानम नाहु संप्राप्य धर्मवित। इसके बाद माधवी के छोटे पुत्र कुशिकवंशी धर्मज्ञ राजर्षि अष्टक ने कई सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुष नंदन याति के पास जाकर कहा, सतसह पुंडरीका बेगो सवासश्चरिता प्रभो क्रतो वाजपेयाश्च तेषां फलम अवाप्नुहि, न मे रत्नानि न धनम न तथान्ये परीक्षदा क्रतुस्वनुपयुक्तानि तेन सत्येन खं व्रज। प्रभो, मैंने सैकड़ों पुंडरीक गोसव तथा वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया है, आप उन सब का फल प्राप्त करें। मेरे पास कोई भी रत्न धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसका मैंने यज्ञों में उपयोग न किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्ग लोक में जाइए। यथा यथा हि जल्पन्ते दौहित्रास्तम नराधिपम तथा तथा वसुमतिम त्यक्त्वा राजा दिवं जयौ। ययाति के दौहित्र जैसे जैसे उनके प्रति उपर्युक्त बातें कहते थे, वैसे ही वैसे वे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते चले गए थे। एवं सर्वे समस्तैस्ते राजानः सुकृतैस्तदा ययातिं स्वर्गतो भ्रष्टं तारयामासुरञ्जसा। इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति को अनायास ही तार दिया। दौहित्रास्त्वेन धर्मेण यज्ञदान कृतेन वै चतुर्षु राजवंशेषु सम्भूता कुलवर्धना माता महम महाप्राज्ञम दिवमारोपयन्त ते। अपने वंश की वृद्धि करने वाले ययाति के वे चारों दौहित्र चार राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यज्ञ दानादि जनित धर्म से उन महाप्राज्ञ मातामह ययाति को स्वर्गलोक में पहुँचा दिया। राजान उचुः राजधर्म गुणोपेता सर्वधर्म गुणान्विता दौहित्रास्ते वयम राजन दिवमारोह पार्थिव। वे राजा बोले, राजन पृथ्वीपते, हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त संपूर्ण धर्मों तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न आपके दौहित्र हैं। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होइए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि गालव चरिते ययाति स्वर्गारोहणे द्वाविंशत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र के प्रसंग में ययाति का स्वर्गारोहण विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ।